spunem, criza dumneavoastră ați provocat-o, adică asta n-are importanță, a răspuns PSD-istul respectiv. Da, cum a minge la Iohannis. Suntem în domeniul psihiatriei pure, vă spun. Bine, avem timp astăzi, 3 ore, să mai discutăm pe subiectul ăsta. Încă mai putem discuta. Dacă aveți ceva de spus, o puteți face la 0728-111-222, mesaje pe WhatsApp. Da, o să vină și Moise în direct în studio la noi peste jumătate de oră, cred, și vorbim și cu dumneavoastră în direct. Facem azi o ediție mai specială așa. Bine, hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi. Ioana, bună dimineața. Bună dimineața. Vreme închisă astăzi, dar cu temperaturi în creștere față de zilele trecute. Deocamdată acum dimineața este ger în nordul și în centrul țării. În prima parte a zilei vor mai fi ninsori, însă de după amiază acestea se vor transforma în lapoviță sau ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între minus 5 și 5 grade, zi mohorâtă în capitală, dar și aici temperaturi în creștere, trecător vor fi condiții de ninsoare slabă acum dimineața, iar temperatura maximă va fi de minus 2, minus 1 grad. Încep știrile Europa FM. PSD rămâne fără al doilea premier în mai puțin de jumătate de an. Socialdemocrații conduși de Liviu Dragnea i-au retras susținerea lui Mihai Tudose, care și-a strâns lucrurile de la Palatul Victoria încă de aseară. De cuvânt a sus, n-am închis anul post, nu e că nimic, nu voi asigura, nu voi asigura interviu. Demisia lui Mihai Tudose va ajunge astăzi la administrația prezidențială, fără premier din nou la Palatul Victoria. Liviu Dragnea susține că nu a făcut alegeri bune și, drept urmare, nu va mai propune el alt nume pentru funcția de prim-ministru. Se pare că eu am mână foarte proastă. Și atunci le-am spus colegilor mei că eu nu voi face nicio propunere. Așadar, de la PSD așteptăm în această dimineață o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru. Ședința CEX e programată la 11. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Rămas fără sprijinul politic al Partidului Social-Democrat, Mihai Tudose a demisionat de la cârma guvernului, urmarea disputei sale cu șefa de la interne, Carmen Dană, și liderul PSD, Liviu Dragnea. Se repetă astfel istoria de vara trecută, când Sorin Grindeanu a fost debarcat din cauza neînțelegerilor cu același Liviu Dragnea. Plecarea lui Mihai Tudose atrage demisia întregului guvern. PSD se reunește astăzi într-o nouă ședință în care să desemneze un nou premier. După ce a schimbat două guverne în mai puțin de un an, Liviu Dragnea spune că de această dată va da mână liberă partidului să-și aleagă favoritul pentru a-l propune președintelui Klaus Iohannis. Se pare că eu am mână foarte proastă. Și atunci le-am spus colegilor mei astăzi că eu nu voi face nicio propunere. Eu voi vota propunerea care iese din dezbatere, dar îmi voi și asuma acest vot. Se vor discuta mai multe propuneri și am încurajat să se gândească bine, singur sau să se consulte între ei, și stăm aici la Comitetul Executiv Național până iese fumul alb. Noul executiv va avea același număr de ministere ca și cel actual. Abandonarea ideii de restructurare a cabinetului a fost anunțată tot de Liviu Dragnea. După părerea mea, nu trebuie schimbată structura guvernului. Carmen Dan rămâne ministru și în viitorul guvern? Comitetul executiv va decide. Președintele PSD nu a infirmat nici ipoteza ca fostul vicepremier Sevil Şaideh să se numere printre propunerile partidului pentru noul cabinet de miniștri. I-a exclus în schimb pe cei care, spune el, au pendulat în ultimele luni între două tabere fără a-i nominaliza. Eu am reproșat astăzi, n-am nominalizat deocamdată astăzi, pentru că era târziu, unor miniștri faptul că o plimba minciuna dintr-o parte în alta, în ultimele luni de zile. Și am avertizat pe toți că așa ceva nu voi mai accepta. Primul care a anunțat că va face un pas definitiv înapoi împreună cu Mihai Tudose a fost vicepremierul Marcel Ciolacu. Dacă propunerea de premier pe care PSD-ul va face va fi acceptată de președinte, majoritatea ia în calcul o sesiune parlamentară extraordinară pentru investirea guvernului înainte de finalul acestei luni. Premierul Mihai Tudose, vă reamintesc, a fost investit în funcție pe 29 iunie 2017 după demiterea guvernului Grindeanu, la 6 luni de la investire, prin moțiune de cenzură a PSD. Așteptăm de la PSD așadar în această dimineață o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru. După ce a fost retras sprijinul politic, Mihai Tudose a anunțat că demisionează și a anunțat că nu va asigura interimatul. Partidul a hotărât că e nevoie de un alt guvern, cu alt tip de abordare. De ce? Ce a făcut dumneavoastră greșit? Tot timpul este loc de mai bine. Poate am și eu vina mea. Așa a hotărât partidul, așa cum am spus la început, îmi asum, tot CEX-ul m-a numit, CEX-ul m-a spus că e loc de mai bine. Eu reproșesc că n-am făcut mai mulți kilometri de autostradă, n-am pus mai multe spitale, dar plec cu fruntea sus, n-am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernului. Sunt vicepreședinte și înțeleg că locul nu este amenințat, dacă aveți noastră alte informații. Merg la Palatul Victoria să-mi iau și lucrurile de acolo. Nu voi asigura interviu. Decizia de retragere a sprijinului pentru Tudose a fost luată cu 60 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri. După ce Mihai Tudose a rămas fără sprijin politic, opoziția susține ideea alegerilor anticipate. Iulian Oghi a urmărit reacțiile. Partidul Național Liberal susține ideea alegerilor anticipate, a declarat la Europa FM președintele partidului Ludovic Orban, după anunțul premierului Mihai Tudose privind demisia din funcție. Eu nu înțeleg, mie mi se pare că sunt rupți de realitate. Orice guvern care se formează, în care se găsește PSD, este un guvern compromis din stat. Din acest motiv, noi considerăm că singura soluție pentru a opri degradarea dramatică a situației din România este soluția anticipatelor. Întrebat dacă s-a consultat cu președintele Klaus Iohannis, liderul a spus că nu a existat o consultare. Răspunsul președintelui PSD, Liviu Dragnea, a venit aseară în conferința de presă organizată după ședința CEX. Noi suntem pregătiți de alegeri oricând, dar nu cred că se gândește președintele la asta. Și Uniunea Salvați România vrea anticipate și îi cere președintelui Klaus Iohannis să refuze desemnarea unui nou prim-ministru PSD-ALDE. Iar fostul premier Dacian Cioloș consideră că PSD și ALDE nu sunt în stare să-și asume responsabil guvernarea și vor duce țara de râpă prin instabilitatea politică pe care o generează. Dacian Cioloș subliniază că România nu își poate permite încă un guvern creat din criza morală în care colcăie coaliția PSD-ALDE. De aceea este necesară o alternativă construită cu toți cei care au arătat îngrijorare pentru felul în care este condusă țara. Dacă vor fi alegeri anticipate, ne asumăm să fim partea acestei soluții, conchide fostul premier. Până vom cunoaște noul premier și echipa acestuia, actualii miniștri rămân în funcție pentru a asigura interimatul. Demisia premierului Mihai Tudose va fi transmisă administrației prezidențiale în această dimineață, se arată într-un comunicat al executivului. Potrivit procedurilor, președintele țării Klaus Iohannis va lua act și va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar până la formarea noului cabinet. După procedura deja cunoscută, șeful statului va chema din nou partidele parlamentare la consultări pentru formarea noi echipe. În PSD există temerea că misiunea nu va mai fi încredințată partidului după aceste două eșecuri politice. Aseară, la postul public de televiziune, Lia Olguța Vasilescu spunea că dacă șeful statului refuză să desemneze un premier PSD, formațiunea va recurge la soluția de avarie, suspendarea președintelui. Demisia premierului Mihai Tudose a venit în ajunul unei vizite istorice a premierului japonez Shinzo Abe, care ar trebui primit astăzi la Palatul Victoria. Ascultați știrile Europa FM. Cele trei dosare colective au fost reunite într-un singur proces la Tribunalul București. Următorul termen a fost stabilit pentru 12 februarie. În urma incendiului din clubul bucureștean, 64 de persoane și-au pierdut viața și peste 180 au fost rănite. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Dosarul în care sunt judecați pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei va fi reunit cu dosarul colectiv în care sunt inculpați patronii clubului și fostul primar Cristian Popescu Piedone. Inițial, procurorii de la DNA și parchetul general au trimis în instanțe trei dosare în legătură cu tragedia de la colectiv. Pe 15 mai 2016, judecătoria sectorului 4 a dispus reunirea la Tribunalul București a dosarului în care sunt acuzați patronii clubului cu cel în care este inculpat Cristian Popescu Piedone. Motivul invocat a fost faptul că în primul dosar nu există nicio instituție parte responsabilă, iar despăgubirile cerute de victimele incendiului nu erau acoperite. De asemenea, pe 6 decembrie 2017, Tribunalul Militar București a decis că dosarul pompierilor să meargă la Tribunalul București. Pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei au fost trimiși în judecată de DNA, fiind acuzați de abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, cei doi nu au întocmit niciun act de control, deși au făcut mai multe inspecții și nici nu au luat vreo măsură pentru ca firma care nu avea autorizație de securitate la incendiu să fie luată în evidență de către ISU București. Ministrul Educației Liviu Pop a dispus un control în cele peste 60 de școli din București în care a întârziat plata salariilor. Profesorii, pe de altă parte, amenință cu proteste, consideră că sistemul bugetar îi discriminează, dascălii sunt nemulțumiți că au printre cele mai mici salarii. Creșterile salariale reale sunt departe de cele promise de guvern, spun ei. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ este Dănuț Ienășescu. Săptămâna viitoare, dacă nu, ultima săptămână din ianuarie, după ce vom comunica colegilor noștri, membrii de sindicat, situația reală și umilința la care suntem supuși permanent, funcție de dorința acestora, ne vom întâlni la nivel central pentru a realiza o strategie pe termen scurt, mediu și lung, vis-a-vis de posibile acțiuni sindicale. Dar nu se mai poate să fim așezați doar în ultima grilă. Profesorii sunt nemulțumiți conștienți că salariile lor sunt mai mici decât cele din administrație, de exemplu, cât ar urma să încaseze profesorii și cât ar urma să fie salariile în administrație de luna aceasta, potrivit unor calcule făcute de sindicate, ne spune Manuela Nicolescu. De la 1 ianuarie 2018, un profesor debutant, care avea în decembrie anul trecut un venit net de 1440 de lei, va primi o majorare de doar 55 de lei. Ce spun sindicatele? Creșterea de 25% a salariului brut pentru profesori nu e în realitate decât de 3,8% după plata contribuțiilor către stat. Un profesor cu o vechime de peste 40 de ani va avea de luna aceasta salariul net de aproape 2900 de lei, ceea ce înseamnă o creștere a acestuia cu 117 lei, respectiv de 4,2%. Iată și câteva salarii încasate de aleșii locali. Un viceprimar de comună cu mai puțin de 3.000 de locuitori, 5.700 de lei. Un viceprimar de municipiu, reședință de județ, 15.200 de lei, iar primarul capitalei, 19.000 de lei. Firmele de salubrizare din București au fost sancționate pentru că nu au împrăștiat preventiv material antiderapant, iar din cauza ninsorii, traficul în capitală a fost îngreunat pe majoritatea străzilor, deși municipalitatea condusă de Gabriela Firea a dat asigurări că nu va fi luată pe nepregătită. Amenziile date ieri se ridică la 30.000 de lei. Potrivit prognozei, în București se va depune un strat nou de zăpadă, se mențin și condițiile de formare a poleiului. Știrile Europa FM la final, vreme închisă astăzi, dar cu temperaturi în creștere față de zilele trecute, deocamdată acum dimineața este ger în nordul și centrul țării. În prima parte a zilei vor fi ninsori, de după amiază acestea se vor transforma în lapoviță sau ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între minus 5 și 5 grade, zi mohorâtă în capitală, dar cu temperaturi în creștere. Trecător vor fi condiții de ninsoare slabă acum dimineața, iar temperatura maximă va fi de minus 2, minus 1 grad. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea al Open-ului Australiei. Ea a învins-o pe Țarina Diaz din Kazahstan, care, deși ocupă o poziție inferioară în clasamentul WTA 60 față de 36, era considerată favorită. Sorana a pierdut, de altfel, primul set la 5, dar a revenit și s-a impus cu 6-4-6-3. Meciul a durat 2 ore și 19 minute. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Liuși Șafarova, cap de serie numărul 29. Amintim alături de Sorana Cârstea, în runda secundă a turneului de Grand Slam de la Melbourne au mai trecut până acum dintre românce doar Irina Begu. Simona Halep joacă acum cu o australiancă de 17 ani, Destiny Ayava, posesoarea unui wildcard. Scorul este 3-2 pentru adversara Simonei în acest moment, în primul set. Tot în această dimineață, Ana Bogdanova va înfrunta pe a 11-a favorită, Cristina Mladenovic. Până la această oră, astăzi nu s-a înregistrat nicio surpriză, Carolina Pliskova a învins-o pe Veronica Sepede, Maria Sharapova a trecut cu 6-1-6-4 de nemțoaica Tatiana Maria, iar Caroline Garcia s-a impus în fața Carinei Witthöft. În schimb, la masculin, Miloș Raonic a fost eliminat de slovacul Lucas Lajcic cu scor 3-1, Roberto Bautista Agut a fost învins de compatriotul său Fernando Verdasco, iar olandezul Robin Haase a cedat în fața numărului 219 ATP, italianul Roberto Sonenio. Cristian Ganea va juca din sezonul viitor la Athletic Bilbao. Fundașul campioanei antitră FC Viitorul va semna un contract valabil 3 sezoane și va avea, potrivit presei spaniole, un salariu anual de 600.000 de euro. În vârstă de 25 de ani, Cristi Ganea a mai jucat în Spania când era junior la Mallorca. Interesant este că Athletic Bilbao se bazează exclusiv pe fotbaliști de origine bască, spanioli și uneori francezi, aceasta fiind o lege nescrisă a clubului privind politica de transferuri. În alt ordine de idei, FC Viitorul s-a despărțit și de Eric, plecat acum la o formație din Qatar. Între timp, echipa lui Hagi își continuă stagiul de pregătire din Turcia, iar aseară a jucat un nou amical, 1-1 cu campioana Albaniei, Skenderbeu. Cristian Gavra a egalat în repriza secundă. Deci e 4-2 pentru... Asta vreau să spun. Destiny, cum o cheamă pe fata aia? Destiny Ayava. Ayava, Destiny. E Maori. Wild sau ceva, Maori, după da. Cum arată. Și are 4-2 cu Simona. Ayava are 17 ani. Ar fi, da, nici nu vreau să mă gândesc. Stai să mă uit ce cotare. Are cotă 15 la casele de pariuri să câștige meciul ăsta înainte de meci era cota asta, evident. Da, în fine, sper să nu facă Simona o... Dacă trece de turul ăsta, zic că asta... ia trofeu. Asta e un hop, e clar, e un semn. Dacă de trece de ea, de o cumpănă. Cum de data asta chiar e favorită? Pentru că s-a pregătit foarte serios, a stat prin Asia ca să fie... Lăsând asta la o parte, dar s-a pregătit foarte bine, a stat în Asia în perioada sărbătorilor, n-a mai fost acasă la sarmale. a fost în pregătire în zona acolo ca să fie obișnuită și cu fusul orar, deci ar avea toate premisele. Și cu clima să... și cu... Da, uite, cu Aiava nu s-a... Ce număr e Aiava asta? Aiava nu e, nu e număr. Nu e, e numărul alt, mondial. Dar să știi că e foarte interesantă și știrea asta cu transferul lui Cristian Ganea la Bilbao. Da. Pentru că eu încă cercetez, mă frământă rău de tot problema asta. Mă, ăștia nu au avut niciodată un străin. Din câte știu eu, Bilbao? Niciodată. Da, ar fi primul. Uh-huh. Adică ei legitimează exclusiv fotbaliști de origine bască, nici măcar spaniol nu iau, sau, știi? Tare. Numai baști. Și naționaliști sunt. Da, ca așa e la ei. O avea asta ceva bască în el. O bască. Poate are o bască. Dar l-au văzut o bască. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Time I Know Is For Real. Nu știu, n-am ales niciuna din piesele din această dimineață, dar ele se potrivesc de minune. Bune. În contextul ăsta. Pe cuvânt. Da. E Donna Summer. Bine. Sau e domnul suntem... Tudose. Da. Cine ar fi crezut, nu? Ce să... Toată lumea. Adică primul care a zis... Știți? Asta este, mi se pare formidabil. Primul care a spus că domnul Tudose va fi schimbat după 6 luni, ghiciți cine a fost? Vlad Petreanu. Domnul Grindeanu. Pe cuvântul meu de onoare. Deci domnul Grindeanu, când, în iunie anul trecut, când a fost zburat și a auzit că domnul Tudose o să fie prim-ministru, a spus ar trebui ca domnul Tudose să se pregătească pentru că va fi schimbat peste 6 luni. Zău, este o declarație oficială, consemnată, mă rog. Și anul așa a început. Pe 5 ianuarie, domnul Dragnea cu câțiva lideri au avut o întâlnire, departe de ochii presei, dar despre care evident s-a aflat, în care s-a vorbit despre asta. Și vă dați seama, acum două săptămâni încă părea ireal. Adică oamenii spuneau, domnule, nu se poate, n-are cum. După care lucrurile au început să se precizeze așa.